Na Kujawach w Wielkopolsce, w Lubuskiem i w województwie zachodniopomorskim. Najchłodniej 21 stopni na Pomorzu. Po południu może zagrzmieć i padać. Burz i deszczu nie będzie, tylko na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie doktorze, mam problem. Co się stało? Nie wiem, czy mogę ją zostawić. Żonę? Nie, firmę. Firmę? Musi pan ją zabrać ze sobą. Wystarczy przenieść numer do Orange dla firm. Zyska pan smartfon za 0 zł na start oraz tablet także za 0 zł na start w ofercie Business Everywhere. Dzięki usłudze wspólnie i internetowi na obu tych urządzeniach będzie pan mógł spokojnie czuwać nad swoją firmą nawet na wakacjach. Aha. Biznes zmienia się z Orange. Nektarynki na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko 2,88 za kilogramowe opakowanie, a o walorach nektarynek mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Nektarynki zawierają wiele witamin i składników mineralnych. Powinniśmy jeść je przede wszystkim na surowo, razem ze skórką. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po pyszne, słodkie nektarynki. Jedynie za 2,88 za kilogram. Nektarynki teraz tylko 2,88. Co tydzień coś nowego. Przyjdź do Rossmana i wzmocnij swoje włosy dzięki nowej promocji. Szampon Nivea Long Repair aż 400 ml kupisz teraz za jedyne 8,79. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21. Nocna wyprzedaż. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Upały to nie są żarty. Osłabienie. Złe samopoczucie. Ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po południu. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Dzień dobry, Iwanka Kunewa, Natalia Grzeszczyk, Dariusz Pieruk i Tomasz Żonda. Witamy. Kto tu gra dziś? Próbują odgadnąć Hirek Wrona i Grzegorz Hoffman. Ta lista została sporządzona delikatną ręką kobiety. Rozstrzał olbrzymi. Aczkolwiek Charlie Time Deep Purple to jest coś, co raczej kojarzyłbym z mężczyzną ubranym w skórzaną kurtkę, z jakąś bandachą na głowie, motocyklem, raczej te klimaty. A tutaj proszę bardzo, kobieta, ale później już absolutnie kobiece wybory. Klasyka rocka, klasyka muzyki tanecznej. Wszystko to są przeboje tak naprawdę i to spore przeboje sprzed lat. 18 lat obchodzi dosyć długo już, albo młoda osoba, która jest zafascynowana starą muzyką i słucha na przykład trójkowych audycji. W związku z czym można by wnosić, że tak kobieta, jeśli to jest kobieta, jest raczej usposobienia łagodnego niż niełagodnego. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego w tym zestawieniu znalazł się Jean-Michel Jarre. Michałka poznałem dosyć dobrze. 3 tygodnie spędziliśmy kiedyś razem przed jego polskim koncertem i powiem szczerze, że on zawsze pytał mnie, słuchaj, znasz jakieś fajne Polki, które słuchają mojej muzyki? I zawsze prosił o telefony do nich. Sądzę, że jak się dowiem, kto zrobił ten wybór, a zaraz będę strzelał, to wyślę natychmiast mu do Paryża ten numer telefonu. Mamy i smooth jazz, i rock, muzykę dyskotekową czy popową z lat 70. i ballady, i do Grzegorza Ciechowskiego tutaj ma autorka słabość, lubi na pewno. Powiem szczerze, rozstrzał bardzo duży. Kto to może być? Nie potrafię zlokalizować tej osoby już konkretnie, kto to może być. No dobrze, będę strzelał. Ewa Dudzińska. No i Hirek Wrona odgadł. No proszę. Ewa w studiu, dzień dobry. Kobieta zmienną jest, dzień dobry, bo tu panowie byli zszokowani, że taka różnorodność. No ale cóż, w zależności od sytuacji życiowej, od mojego nastroju, wybieram muzykę, która we mnie gra i to jest autentyczny mój wybór, a że taka różnorodność, no to jak powiedziałam, kobieta zmienną jest. A ta muzyka towarzyszy ci na co dzień również w domu, czy tylko w samochodzie, nie, kiedy jedziesz? Nie, nie. Więc to jest muzyka, do której właśnie chciałam ci podziękować, dlatego że do niej wróciłam troszkę, bo jak mnie zapytałeś o utwory, które lubię, które lubię nadal, ale nie mam czasu ich słuchać, one nie są często grane i u nas, i w innych rozgłośniach radiowych, ale z chęcią do nich wracam. To są takie sztandarowe, takie jak zapytasz moją córkę, co mama lubi, no to od razu ci wymieni, także... To są właśnie te utwory. Nie, nie słucham. W radiu, jeżeli trafi się taka w radiu, moja ukochana, a jadę wtedy samochodem... To on na cały regulator. Ależ jak. Jeszcze muszę szyby dobrze zamknąć, żeby się odseparować od całości, ale nie polecamy. Nie polecamy, bo kiedyś nie usłyszałam karetki pogotowia, erki nie słychać, więc nie polecam, naprawdę. Róbmy to w domu, jeżeli już. Ewa wybrała takie utwory, że niektóre z nich właściwie cztery byśmy zagrali i pół audycji z głowy prawie. Naprawdę, to co? Będziemy musieli... No teraz będzie Deep Purple, które ma 10 minut, więc pozwolisz, to troszkę skrócimy. No dobrze, ale po tej solówce gitarowej, tam już dobrze? Tam dobrze, jest, a potem opowiesz, dlaczego wybrałaś ten utwór. Dobrze. Purple Child in Time. W dużym fragmencie, nie w całości. No właśnie, dlaczego? Ale solówka była. Solówka była. Ewa powiedziała, poczekajmy do solówki, potem możemy wyciszyć. I Ewa to wszystko bardzo odgrywała jak na gitarze osobiście. Tak, nie gram na gitarze, ale grałam ten utwór na pianinie, przyznam się. Nie jestem tak genialna oczywiście jak członkowie tego zespołu, ale na dwie ręce. I nie jestem tak genialna, że siadam przy pianinie i od razu gram ze słuchu, ale mam tak genialnego kuzyna, który jest inżynierem budowlanym, a słuch ma absolutny. Bardzo tego żałuję, że nie poszedł w tym kierunku i nie kształcił się. Siadał przed pianinem i grał. I on mnie nauczył. I naprawdę, uwierz mi, grałam. Grałam ten utwór, nauczyłam nawet swoją córkę, w tej chwili już nie pamiętam, ale gdybym usiadła i trochę poprzydomkała, to bym sobie przypomniała. Podobno w domu ciągle masz pianino i mało tego, śpiewasz czasami. Śpiewam, no bo ja w ogóle miałam śpiewać. Tak się zaczęło, że ja miałam bardzo fajny głos, śpiewałam dużo. Można się tu chwalić, ojej, no jak się dziwnie czuję. Nawet może zaśpiewać coś za chwilę, jak chcesz. Nie, bo to moja kariera zaczęła się w szkole podstawowej. Szkoła się mieści tutaj niedaleko, bo w ogóle moje życie się tu mieści. Szkoła podstawowa numer 12 Powstańców Śląskich. A mówię specjalnie o tym, dlatego że piosenka też była w tym nastroju. Potem Batory, teraz Trójka, no jeszcze Uniwerek w międzyczasie, to trzeba było troszeczkę na krakowskie przedmieście podjechać, ale całe moje życie się tutaj kręci. Wszystko w promieniu 5 kilometrów. A no tak. I mieszkasz sobie również w okolicy? A tak, no właśnie, od tego powinnam zacząć, już teraz nie, ale moi rodzice do dzisiaj, ja mieszkali naprzeciw, no właściwie w gmachu Sejmu można powiedzieć, czyli miałam do szkoły przejść przez ulicę tylko i już. Błyskawicznie. I śpiewałam o gąsce i byłam solistką i po to było pianino, bo pani powiedziała, że najpierw niech nauczy się grać na pianinie, a potem będziemy śpiewać. No i jakoś tak ani pianino nie wyszło, ani ten śpiew nie wyszedł, ani ta gąska, której śpiewałam o tych piórkach i do Jasia. Gdybym to ja miała pióreczka jak gąska, poleciałabym ja za Jasiem do Śląska. Ale dzisiaj zamiast to powiem. Nie, błagam. Nie, już dzisiaj nie. To przejdźmy do kolejnego utworu, tym razem również śpiewanego i nie po polsku. Nie Stevie Wonder, Barry White miał być. A, to najpierw Barry White. Przepraszam, przepraszam. Tak się umówiliśmy. Dobra, zagalopowałam się. I powiesz dlaczego? Dlaczego się zagalopowałam? Nie, ja dlaczego ogóle... Barry White? Ach, dlaczego Barry White? No wiesz co, nie wyobrażam sobie prywatki bez Barry White'a w tym czasie. Przytulanki. Wiesz co... No to były przytulanki, no były troszkę przytulanki, ale ponieważ on zmienia nastrój, to były i przytulanki, i takie tańce solo, ale zawsze była ta atmosfera. Whatever you want, girl. Barry White, never, never gonna give you up. Muszę Państwu powiedzieć, że to nie jest mój pierwszy raz w studiu z Ewą Dudzińską, bo zaczynaliśmy 20 parę lat temu. Jeszcze w magazynie Między Nami był taki program w programie czwartym Polskiego Radia. Tak, był z nami Grześ Miecugow. Grzegorz Miecugow, Grażyna Mędrzycka, Rysiek Jeźwiński. No właśnie. Fajnie było. Andrzej Wojciechowski razem z Grześkiem robi Bublotekę na przykład, czyli największy przebój tamtej. I niektórzy pamiętają Bublotekę. Nawet młodzi, którzy przychodzą do nas na praktykę, pamiętają nas, muszę ci powiedzieć. Także byliśmy słuchani, Bubloteka. A pamiętasz pierwsze miejsca, które wtedy królowały? Ja pamiętam, że tam na stałe były zespoły Papa Dance i X-Dance. To były takie dwie formacje, które zawsze były. Tak. Mm-hmm. A tamtych wykonawców było całe mnóstwo. Zresztą to była taka audycja oparta głównie na listach od słuchaczy. I te listy były przez Andrzeja Grzegorza bardzo śmiesznie cytowane. Więc... Myśmy wtedy byli w piątek, a Marek Niedźwiecki ze swoją listą był w soboty, więc... Konkurencji nie wchodziliśmy. Zupełnie. Tak, to była zupełnie inna audycja, bo tam... Dla młodzieży przede wszystkim, takiej bardzo, bardzo młodej młodzieży. Owa Bubloteka swoją drogą była taką listą najgorszych przebojów, trzeba wyjaśnić. Bo tak zwanych tam bubli po prostu, jak sama nazwa wskazuje. Ale wróćmy do twoich wyborów, teraz będzie Basia. Basia, no więc właśnie, więc te pierwsze utwory to były takie moje lata szczenięce, a Basia to już jest wtedy, kiedy założyłam rodzinę, kiedy urodziłam córeczkę i kiedy zostały otwarte granice u nas w kraju i zaczęły się podróże. No i właśnie te podróże kojarzę sobie tylko i wyłącznie z Basią. Głupio to zabrzmi, trochę była katowana, bo myśmy sobie nie wyobrażali podróży bez pewnie słuchania... jeszcze z kasetą. No więc właśnie, to jeszcze ta kaseta, dlatego nie miałam płyty. I ta kaseta pewnie po tej podróży po Europie była tak rozciągnięta, że trzeba było kupić nową, bo już niczego nie nadawała. Też miałaś takie kasety? Nie, to takie były kasety w tamtych czasach, po prostu. Tak, i Basia na obie strony. Raz jedna strona, raz druga. I moja córka jeszcze wtedy nie znała angielskiego, ale już Basię po angielsku śpiewała. Także malutka była i cudna, cudna. I pierwszy jej koncert to właśnie była Basia w sali kongresowej. Come to me and cry. Mi powiedzieć, czym się zajmuje pani Ewa Dudzińska w Trójce i dlaczego nie prowadzi audycji? Ma bardzo, bardzo uroczy głos. No Ewa zajmuje się mnóstwem ważnych tematów. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście. Przede wszystkim zajmuje się, opiekuje się tak zdrowiem naszych słuchaczy. Na bieżąco chcę informować, bo jak wiemy, sprawa nie jest łatwa. Nasz system jest taki, jaki jest, więc staram się prowadzić po tych zakrętach. Ale zakrętach głównie systemowych. Nie leczysz tak, jak Grażyna Dobroń. Nie. Słuchaj, wiesz co, a propos Basi, jeszcze mi się przypomniało, że Kuba bardzo lubi Basię w swoich piątkowych audycjach, Kuba też był prawda? Między nami przecież. A też, no widzisz, Kuba tam zaczynał. Oczywiście. Mnóstwo ludzi swoją drogą. A swoją drogą, to tak sobie pomyślałam, że to jest wprawka dla radiowców. Jakub Strzyczkowski i Barbara Trzetrzelewska. To prawda, to dziwne. Tak jakoś mi przyszło do głowy, przepraszam, ale tak mi się... A co teraz? Teraz będzie coś, wywołałaś troszkę sama salę kongresową przy okazji koncertu Basi, na którym byłaś ze swoją córką. A teraz będzie Urszula Dudziak i Bobby Blackferrin. I Jazz Jamboree. Nie będzie to koncert z Jamboree, tylko koncert z Baden-Baden, bo tych taśm tu nie mamy z tego koncertu w sali kongresowej. Ale jak się okazuje, ty też byłeś, bo ja tam nie znaliśmy się wtedy jeszcze, byliśmy, tak? Ale ty nagrywałeś, mnie się nie udało. Ja miałem wtedy przedziwną sytuację, ponieważ każdy chciał nagrać rozmowę z Urszulą Dudziak, która przyjechała po latach. A ja miałem przedziwną sytuację i naprawdę mnóstwo szczęścia, bo okazało się, że w przerwie między poszczególnymi koncertami, tam było zawsze nie, 15 minut wolnego i ludzie wychodzili z samej sali i tam po fuaje chodzili sobie. No ja wracam po przerwie, żeby usiąść, czekać na kolejny koncert, a na moim miejscu siedzi i rozmawia ze swoją znajomą Urszula Dudziak. No więc proszę, z tym mówię, nie mogła na moim usiąść. Mówię, panie Urszulo, w związku z tym, że już pani tutaj jest, to ja pani nie wypuszczę, tylko nagramy rozmowy. Ona powiedziała, że oczywiście, tylko skończę tutaj z koleżanką i chodźmy do foyer i tam spokojnie... I dźwigałeś uchera. To był taki magnetofon szpulowy jeszcze. To nie było takich jak nowoczesnych sprzętów jak teraz. Mało tego, ona miała taką jedną dziwną przypadłość, że kiedy kończyły się baterie w tym sprzęcie, to on się nie wyłączał automatycznie, tylko zaczynał zwalniać. W związku z tym trzeba było to bardzo pilnować, bo po tym dźwięk był bardzo dziwny. Ale tak, posłuchajmy tak tych nagranych. Nie, miałem nagrane perfekcyjnie. No, to wszystko. Nagrane nie na uchera, a przyzwoicie. Chociaż Urszula Dudziak bawi się na tych koncertach z takimi właśnie. To chciałam powiedzieć, to było urocze, jak oni. Mi się wydaje, że nam się wydaje, że ona się bawi, a naprawdę się bawi? To jest ciężka praca, ale kiedy się patrzy na Urszulę Dudziak, to widać, że w tym tworzeniu na żywo jest mnóstwo radości jednak. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Urszula Dudziak. Ale lepiej być na koncercie mimo wszystko. To nie był, jak mówiłem, koncert w sali kongresowej, tylko koncert na festiwalu w Baden-Baden. Ostatnio sprawdzałem na portalach aukcyjnych ceny płyt zespołu Vocal Summit, bo to ta formacja, w której oni spotkali się. I to przede wszystkim prawie w ogóle nie ma płyt Vocal Summit, a jeśli już są dramatycznie drogie. Horrendalnie. Szpomnę nie widziałam. Tak jest, ale teraz będzie rynek krajowy, też jazzowy i opowiesz o swoim spotkaniu z jazzem. Tak, tak, tak, bo to był taki zakręt, prawda? Raptem jazz. Dlaczego? No więc okazało się, że moja przyjaciółka pracowała w Bagarcie kiedyś i mówi, wiesz co, Ewka, weź tego swojego ciężkiego uchera, pojedziesz ze mną na trasę. I wtedy właśnie był młodziutki zespół, Walk Away się nazywał. Oni dostali jakąś nagrodę, wszyscy muzycy skończyli tę szkołę muzyczną w Katowicach. Mhm. No i w ramach tej nagrody jeździli, mieli trasę i ja pamiętam, że wtedy nauczyłam się słuchać jazzu, ale to był taki spory zakręt. I muszę ci powiedzieć, potem ich zaprosiłam do studia, dogrywaliśmy jeszcze takie rozmowy na temat tych przeszkadzajek, bo to wtedy jeszcze trudno było zdobyć. W tej chwili to się jeździ po świecie i wszystko oni tam z jakichś swoich wielkich podróży przywozili, te kotki. No to był jeden z najważniejszych taki... polskich zespołów jazzowych, tak? Młodego pokolenia. A widzisz, tak, jak mi się trafiło? No właśnie. I chciałabym, nie wiem, oni są teraz w różnych składach, chciałabym przypomnieć tylko wibrafonistę. Pamiętam, jak patrzyłam, jak za każdym razem on zwijał ten swój, bo to trzeba było zwijać ten sprzęt, z jaką pieczołowitością, z jaką miłością. Dziś podobno jest profesorem, nazywa się Bernard Maselli. Mhm. Świetny. No i chciałabym przypomnieć. Mhm. Będzie twoje ulubione nagranie blokowej, czy nie? No tak, bo wtedy się nauczyłam słuchać jazzu i czyli lubić jazz. Penelope. Mhm. Thank you. Way i Penelopa w dużym fragmencie. Sporo maili do ciebie. Sporo osób wspomina bibliotekę i tamte czasy, ale również pan Darek napisał, że kiedy będzie w Trójce, przyjdzie specjalnie i poprosi cię do tańca. Oj, to cieszę się. To znaczy, że muzyka się podoba. Widzisz? To znaczy, że muzyka się podoba jak najbardziej. Teraz będzie wokalnie Anna Maria Jopek. Tak. Jej piosenka Ale ja jestem. Ale jestem. Mhm. Powiem ci, że ona tak mnie zauroczyła, jak ją usłyszałam. Taka delikatność, taki, no tak sobie zwiewna. Skojarzyłam, tak, zwiewna puch, ta kropla łzy, ta łódeczka, ten piaseczek, no po prostu kobieta w pełnej okazałości. No tak sobie wyobrażam. I ten, no po prostu musimy posłuchać, bo co tu dużo mówić, najlepiej posłuchać pani Marii Jopek. O, proszę. Oczy otwieram, staje się świat. Nade mną niebo, przede mną sad. Jabłek zielonych, zapach i smak. I wszystko proste tak. Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać czas. Trzeba żyć najpiękniej, żyje się tylko raz. Trzeba żyć w trzeba czas oszukać, żeby naprawdę żyć. Jestem gwiazdą, żerem piłkę psy drzew, zabłąkaną łódeczką wśród traw, kroplą deszczu, trzciną myślącą wśród traw. Ale jestem, jestem iskrą i wiatru powiewem, sługą światła, to biegnie do gwiazd. Stawiam, słucham jak gra muzyka we mnie, w muzyce ja. A nim wielka cisza pochłonie mnie, pragnę wyśpiewać, wyśpiewać, że trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać pędzący czas. Pięknie żyć za życie, życie zdarza się raz. Jestem gwiazdą, ziarem, chleb, sycią, zabłąkany kroplą deszczu, ścieną myślącą wśród praw. Ale jestem, jestem. Życie jest drogą, życie jest snem. No co będzie potem, nie wiem i wiem. O nic nie pytaj, dowiesz się się droga, życie i sny. Jestem piasku, ziarem, piętle, cyprzem, zabłąkaną łódeczką wśród traw, kroplą deszczu, ścigą myślącą wśród traw. Ale jestem, że jestem, smugą światła. Jestem chwilą, która prześcigną chce czas. Cudna. Ale od, jestem, tak. Było słychać? Cudna słuchać było, tak. Ale to akurat było słuszne określenie. I pani Anna, tak. Państwu też się podoba z tego, co widzę w mailach. To piosenka, do której tekst napisała Magda Czapińska, która napisała sporo przebojów, między innymi słynne Remedium. No proszę, widzisz, tekst jest piękny, ale i nie tylko tekst. Muzyka i wykonanie, i aranżacja, i w ogóle cud miód. To w takim razie teraz będzie utwór zagraniczny. Jakbyś mogła się przesunąć troszkę do mikrofonu, tak? Bo odsunęłaś. Już, już. Troszkę się rozmarzyłaś, widzę, słuchając tej piosenki. Roztańczyłam. A przy kolejnej rozmarzysz się pewnie jeszcze bardziej. All by myself. Gramy, czy mam coś mówić? No mów, oczywiście, że mów. No więc odkryłam ją. Oczywiście to jest bardzo, bardzo już tak chyba lata 70. końcówka, nie? Czy początek 80. Ale ja zapomniałam o tej piosence. I odkryłam ją niedawno. Ktoś gdzieś zagrał, ale śpiewała kobieta i coś mi nie grało. I chyba dobrze mi nie grało, bo pierwszym wykonawcą był mężczyzna. Tak, jak najbardziej. I dotarliśmy do tego prawykonania i to jest właśnie to. Piękne. When I was young, I never needed anyone. just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Ja wiedziałem, że za mikrofonami w Trójce pracuje elita, ale poza mikrofonami też. Pozdrawiam wszystkich naszego gościa dzisiejszego. No, Ewa nie tylko poza mikrofonami pracuje, też da się ją czasami usłyszeć. No tak, ale ja raczej biegam, wiesz. All by myself i Eric Carmen przed momentem, ale przyznasz, że Céline Dion też zrobiła pięknie tę wersję. Swoją wersję tego utworu. Pięknie, ale pozostanę przy swojej, dobrze, przy swoim zdaniu. Jak najbardziej? No nie zmieścimy wszystkiego, nie dlatego, zmieścimy. Dlatego nie wyobrażam sobie tej audycji bez Grzegorza Ciechowskiego. Dlatego skoro nie zmieścimy to, no to przynajmniej na samym końcu. Obywatel GC na koniec. Tak, tak, tak. Nie pytaj o Polskę. Powiem ci, że ja początkowo nie znałam tytułu tej piosenki i sobie myślałam, jakżeż odważnie on śpiewa o miłości do kobiety. Bardzo odważnie. Takie miałam wrażenie. A potem jak się dowiedziałam, że to właśnie chodzi o Polskę, no to mi się zrobiło tym bardziej przyjemnie. W tak prosty sposób, tak pięknie prawda? Bez patosu. No, ale Grzegorz był zawsze mistrzem. Tak, bez patosu, a jutro mamy rocznicę powstania, wybuchu powstania warszawskiego, więc myślę, że na zakończenie to będzie naprawdę najbardziej odpowiednia piosenka. Dziś grała dla Państwa Ewa Dulińska. My również dziękujemy. Iwanka Kunewa, Natalia Grzeszczyk, Dariusz Pieruk i Tomasz Żonda. Do usłyszenia w Ja tu gram w poniedziałek. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Zasypiać w niej. Autopromocja. W tym roku ten festiwal wraca do korzeni. Tuxedo Mood, Neutral Milk Hotel, The No Twist, Jesus and Mary Chain, Slow Dive, Belen Sebastian i dziesiątki innych artystów wiernych ideałom muzyki niezależnej. Chyba już Państwo zgadli. OFF Festival 2014 w Katowicach. W najbliższy weekend relacje, transmisje koncertów oraz audycje prosto z terenu festiwalu. W piątek o 13:00 Fest Program, a wieczorem od 22:00 4-godzinna ofensywa. W sobotę o 15:00 3-godzinna Myśliwiecka 357. A od 19:00 lista osobista. Zapraszamy. Anna Gacek, Grzegorz Hoffman, Łukasz Karusta, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Od jutra w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum dwóch produktów dużego i małego AGD i oszczędzaj. MediaMarkt.pl. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto Kasko w Proama. Auto Kasko w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocna wyprzedaż. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 6 sierpnia w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony ekspres ciśnieniowy Saeco, ceramiczny młynek, automatyczne cappuccino, ciśnienie 15 barów, sterowanie elektroniczne za 1799 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 lipca, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Stołeczna prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie spoliczkowania Michała Boniego przez Janusza Korwin-Mikkego. Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk pozostaje na stanowisku. Parlament odrzucił jego wniosek o dymisję. Już od jutra stołeczni kierowcy muszą się przygotować na poważne utrudnienia. Będzie dużo uroczystości. Te uroczystości tak naprawdę będą trwały do 9 sierpnia. Chodzi o obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. Jest prokuratorskie dochodzenie w sprawie spoliczkowania Michała Boniego przez Janusza Korwin-Mikkego w MSZ-cie na początku lipca. Prowadzone będzie pod kątem naruszenia nietykalności cielesnej, informuje rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Przemysław Nowak. Przez uderzenie otwartą dłonią w policzek. To jest oczywiste z artykułu 217, paragraf 1 kodeksu karnego. Przestępstwo to ścigane z zaskarżenia prywatnego. Jednakże prokurator zdecydował o objęciu ściganiem tego czynu z urzędu, bowiem w jego ocenie wymaga tego na obecnym etapie interes społeczny. Na to wskazuje miejsce popełnienia przestępstwa bezpośrednio związane z działalnością instytucji publicznej, jak również status osób, które uczestniczyły w tym zdarzeniu. Z relacji Michała Boniego wynika, że potem jak na spotkaniu eurodeputowanych przywitał się z Januszem Korwin-Mikkem, ten spoliczkował go. Zawiadomienie jeszcze tego samego dnia w prokuraturze generalnej złożył MSZ. Ukraiński rząd pracuje dalej. Rada Najwyższa nie poparła dymisji premiera Arsenija Jaceniuka. Tylko 16 deputowanych zagłosowało za. Wcześniej parlament zaakceptował rządowe propozycje zmian w budżecie. Deputowani zgodzili się też, aby na miejscu katastrofy malezyjskiego samolotu pracowali eksperci z Australii i Holandii. Wśród nich mają być też uzbrojeni funkcjonariusze tych państw. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w Sierra Leone oraz Liberii. Wszystko w związku z epidemią śmiertelnego wirusa Ebola. W Liberii zamknięto szkoły i większość przejść granicznych, a pracowników wysłano na przymusowe miesięczne zwolnienia. Piątek będzie dniem wolnym od pracy. Odbędzie się dezynsekcja miejsc publicznych. Prezydent Sierra Leone ogłosił natomiast stan alarmowy w kraju i wydał decyzję o objęciu kwarantanną obszarów występowania choroby. Jeden z koordynatorów do spraw Ebola, Ayub Ishmael, przekonywał, że że wirus jest gorszy niż wojna. Coraz więcej młodych ludzi zaraża się wirusem Ebola, nawet o tym nie wiedząc. Ebola jest gorszy niż walki zbrojne, bo gdy dawniej była bitwa, karabiny dało się usłyszeć i można było uciekać. Gdy mam Ebola, otaczający mnie o tym nie wiedzą i nie uciekną. WHO alarmuje, że sytuacja w krajach zachodniej Afryki jest dramatyczna. W Polsce nie ma na razie żadnych powodów do niepokoju ani wzmożonych kontroli, zapewnia Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Choć zastrzega, że najwięcej zależy od osób, które wracają z rejonów objętych wirusem. Mieszkamy w globalnej wiosce, też jest duża rola tych lotnisk, które mają kontakty bezpośrednie. Z Polski nie ma bezpośrednich lotów. Ważne jest to, że gdyby taki przypadek się pojawił, to żeby szybko to ognisko zdusić i żeby się nie rozprzestrzeniał. Myślę, że jesteśmy na to przygotowani. Natomiast wykluczyć takiej ewentualności nikt odpowiedzialny nie jest w stanie. Według oficjalnych danych w Gwinei, Liberii i Sierra Leone od początku epidemii zmarły już 672 osoby. Ponad 1000 choruje. Oficjalne obchody 70. rocznicy Powstania Warszawskiego jutro i w związku z uroczystościami na niektórych stołecznych ulicach wprowadzono zakazy parkowania. Kierowcy nie powinni jeździć na pamięć, bo w wielu dzielnicach pojawiły się znaki informujące o tymczasowym zakazie. A Straż Miejska nie będzie stosować taryfy ulgowej, nawet jeśli kierowca zaparkował pojazd, zanim postawiono znak, wyjaśnia rzecznik straży Monika Niżniak. Strażnik miejski, podejmując interwencję wobec pojazdu, który został pozostawiony w miejscu zabronionym, nie wie, czy ten samochód został zaparkowany dziś, czy został zaparkowany miesiąc wcześniej. W związku z tym przyjmuje, że ma do czynienia z pojazdem, którego kierowca nie stosował się do przepisów. Karolina Gałecka, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich, apeluje, by kierowcy stosowali się do ustawionych znaków. Będzie dużo uroczystości. Te uroczystości tak naprawdę będą trwały do 9 sierpnia. W związku z tym przypominamy, aby zwracać szczególną uwagę na znaki drogowe po to, aby nie narazić się na ewentualne koszta. A przypominam, koszt odholowania pojazdu jest kosztem, który ponosi właściciel w kwocie 478 zł. O zmianach informują strażnicy miejscy, którzy sami drukują ulotki i rozdają je kierowcom. To był serwis Trójki. Od 21 stopni na północy do 31 na południu kraju. Po południu może zagrzmieć i popadać prawie wszędzie, wyjątkiem lubuskie i zachodniopomorskie. W nocy od 14 stopni na Pomorzu do 20 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. A jutro pogoda podobna do tej dziś, od 22 do 31 stopni i też burzowo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy.